من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش براہ راست لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. سبحان اللہ، آج ہمارے سلسلے کا نمبر 19 ہے. 19 بسم اللہ شریف کے حروف بھی ہیں. رب کریم آج کے سلسلے کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے. یہ نیت کر لیجئے کہ علم دین حاصل کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہیں گے. بہت خوبصورت قول ہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو. اگر ممکن ہو تو آج کے سوال و جواب آپ لکھتے چلے جائیے گا، بہت سارا علم انشاءاللہ آپ حاصل بھی کریں گے، آپ کے پاس محفوظ بھی ہو جائے گا. مدنی چل کے ناظرین، آج مقابلہ باب المدینہ کراچی کے ساتھ ساتھ ہمارے باب الاسلام سندھ کی ہی دوسری ٹیم میرپور خاص کا ہے. یعنی باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص کا مقابلہ ہے. آپ کی رائے درکار ہے کہ کس ٹیم کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیم آگے جائے گی. اپنی رائے دیجئے، کہاں رائے دے سکتے ہیں. ہمارے نمبرز بھی آپ کے پاس ہیں، فیس بک پر یہ مدنی چینل آفیشیل پر یہ پیج پر لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا ہے، یوٹیوب پر بھی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوگا، تو وہاں بھی آپ مدنی چینل آفیشیل فیس بک پر جا کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں کہ آپ کی مطابق باب المدینہ کراچی نے آگے جانا ہے یا آج میرپور خاص نے آگے جانا ہے. ایک بات طے ہے کہ ایک ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لینا ہے اور ایک ٹیم ہم سے جدا ہو جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے کے اختتام پر آپ سے ایک سوال کر گئے تھے. آئیے وہ سوال کیا تھا وہ سنتے ہیں، اس کا جواب سنتے ہیں اور پھر قرآن دازی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آج کا انعام جو ہے وہ کس کو جاتا ہے. سوال یہ تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کسی کا نام یاد نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کیا کہہ کر بلایا کرتے. سبحان اللہ. اور یہ جواب کہاں سے ملا؟ یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں موجود ہے. پیارے آقا فرماتے، یا ابن عبداللہ، یعنی اے عبداللہ کے بیٹے. سبحان اللہ. بہت سارے اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے ہمیں جوابات بھیجے. کچھ نام اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے. بنت غلام عباس شکر گھڑ، بنت گلبہار اتاریہ اسلام آباد، بنت اسلم دین گا، بنت سید محمد حنیف باب المدینہ کراچی، بنت احمد اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور، ظفر بن ذوالفقار علی بھلاوا بھلوال، محمد لطیف ذاکر آباد خوشاب، بنت مبارک علی سانگھڑ، بنت سید امجد ضیاء کوٹ سیال کوٹ، ابو بکر اتاری بیلو سجاول، اختر علی چک 440 لیا، سید عادل اتاری میرپور خاص، جہاں زیب مری سبی سے انہوں نے میسج کیا، محمد جان دادو سے، احمد رضا میاں چنو سے، بنت محمد ریاض علی پور چٹا، عدیل اتاری مدینہ الاولیاء ملتان. مزید بھی کچھ نام ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں قرآن دازی میں نام کس کا نکلتا ہے. جی، نام ہے یعقوب اتاری سکھر. سکھر سے یعقوب بھائی ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجئے، اپنا ایڈریس بھیجئے تاکہ آپ تک بھی یہ تحائف بھیجے جا سکیں. اب آج کا سوال، مدنی چل کے ناظرین، سلسلے کے اختتام سے پہلے آپ نے ہمیں جواب دینا ہے. اسکرین پر نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نے کہاں میسج کرنا ہے. ان صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں کہ جنہوں نے مؤذن سے اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کر اسے دہرایا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں آنکھوں سے لگایا. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. واہ واہ، کیا پیاری فضیلت بھی ہے. ہمیں یہ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے، جب نام نامی اس میں گرامی سنیں، انگوٹھے چومیں اور آنکھوں سے لگائیں. عشق کی ادائیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. جواب دینا ہے آپ نے سلسلے کے اختتام سے پہلے. نمبر اسکرین پر موجود ہیں جہاں میسج کر سکتے ہیں. باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں اور انشاءاللہ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب. وہاں کے کچھ تاثرات بتائیں. وہاں حیدرآباد دکن میں جو ہمارا 3 روزہ اجتماع ہوا، ماشاءاللہ اس کی بہاریں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. یہاں مدنی چینل کے ناظرین نے بھی مدنی چینل پر مناظر دیکھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو لائیو دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا ایک الگ. جی ماشاءاللہ، بہت عرصے بعد اس طرح کے 3 روزہ اجتماع میں شرکت کی سعادت ملی، کیونکہ ہمارے وطن کے جو حالات ہیں اس کی بنا پر بہت عرصے سے یہاں تو اجتماع نہیں ہو رہا. لیکن پچھلے دنوں ہم نے مدنی چینل پر بنگلہ دیش کے 3 روزہ اجتماع دیکھے، تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول وہاں جمع تھے. اور یہ اگلے 4 مہینوں یا 5 مہینوں میں دوسرا ہند میں 3 روزہ اجتماع ہوا. پہلے احمد آباد میں ہوا، اور وہاں بھی لاکھوں اسلام بھائی جماعت ہے. حیدرآباد دکن میں بڑا دیدنی سما تھا اور بہت ساری یادیں تازہ ہوئی اللہ کی رحمت سے, اور بہت ماشاءاللہ محبت, بہت پیار, بڑے جوش کے ساتھ عاشقان رسول شرکت کی. اور بہت زبردست اور پازیٹو بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں, سینکڑوں کی تعداد میں مدنی قافلے تین روزہ اجتماع کے بعد ہاتھوں ہاتھ روانہ ہو گئے. نہ صرف تین دن بلکہ 30 دن, 12 ماہ کے, اور جو ہمارے کورسز ہیں مدنی قافلہ کورس, اصلاح اعمال کورس, وہ بھی ہاتھوں ہاتھ شروع ہو گئے الحمد للہ. چلے یہاں موجود حاضرین کو بھی مدنی قافلے میں جانے کی اجازت, بالکل اجازت نہیں بلکہ دعوت ہے کہ ہمیں بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہنا چاہیے, اور سنتوں کی ترویج و اشاعت کا یہ بہت شاندار طریقہ ہے کہ اپنے گھر سے نکل کر انسان یہ بہت ساری نیکیاں کمائے. چلتے ہیں سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آج کا یہ پری کوارٹر فائنل کن کن مرحلوں پر, کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا, آئیے دیکھتے ہیں. دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا, عشق کے بول, مضامین قرآن, سفر ہے مگر اکیلے, تحریر کیجیے اور درست کیجیے, یہ 6 سیگمنٹس ہوں گے اور اس سیگمنٹ کو ہم لے کر آگے چلیں گے. مدری چل کے ناظرین, دونوں ٹیموں کا تعارف کروانے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں پچھلا سلسلہ پری کوارٹر فائنل کیسا رہا تھا اور کون سی ٹیم نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا, اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو. جی چلو چلو سمیٹ لو, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش, ڈیرا اللہ یار یا اسلام آباد, کس ٹیم نے آگے جانا ہے؟ علم نور ہے, اس میں اعظم کی برکتیں کیا ہیں؟ اس میں اعظم کی بہت برکتیں ہیں اور اس میں اعظم کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے؟ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. چمنستان نبوت کی بہار اول یعنی عثمان, ابو بکر, عمر و حیدر. غلطی ہو گئی ہے جناب. بے گما شمع نبوت کے ہیں آئینہ 4 یعنی عثمان, عمر, حیدر و اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کیجیے. 7 سات نمبر. قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کریں. 12 نمبر. تلبیہ کے الفاظ سنائیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. جواب درست دے دیا ہے. زبان نہیں اب ہاتھ بولیں گے, اب تحریر بولے گی, اور یہ پتا چلے گا کہ اس کم وقت میں کون صحیح اور زیادہ لکھتا ہے. یہاں 16 ہوئے ہیں اور وہاں اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دکھائیے اسکرین پر. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے, بتائیے. طواف قدوم. انبلیویبل, طواف قدوم. جواب درست دے دیا. اسلام آباد والوں نے ایک اچھے مارجن کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں دوسری سیٹ پکی کر لی ہے. جی مدنی چل کے ناظرین, اب دیکھنا یہ ہے کہ آج باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص میں سے کس نے آگے جانا ہے. یاد رہے ذہنی آزمائش دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. پہلے ہمارے 2 گروپس تھے جس کے اندر سے دونوں گروپ سے ہم نے 16 ٹیمیں سلیکٹ کی, اور اب ان کے درمیان پری کوارٹر فائنل ہو رہے ہیں. ان 16 میں سے 8 ٹیموں نے کوارٹر فائنل, 8 میں سے 4 نے سیمی فائنل, اور ان 4 میں سے 2 نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, اور ان 2 میں سے کسی ایک نے ذہنی آزمائش سیزن 8 یہاں سے جیت کر جانا ہے. پری کوارٹر فائنل کیسے ہو رہے ہیں, کس طرح یہ نظام چل رہا ہے, اس کے بارے میں ہماری مجلس نے ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے, آئیے دکھاتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اور بھی کریں تیز, کیونکہ بڑھ رہی ہے آزمائش. آگے بڑھنے کی تمنا میں مزید پائیں گے پیچیدہ مرحلے, تو ہو جائیے تیار بحر ذہن میں غوطہ زن ہونے کے لیے. یہ وہ سمندر ہے, جتنی گہرائی میں جائیں گے علمی جواہرات خوب خوب پائیں گے جو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہما وقت رہتے ہیں تیار. وہی ٹیمیں ہوں گی اس مرحلے میں ایک دوسرے کے روبرو. ذہنی آزمائش کے مکی اور مدنی گروپس کے درمیان اب ہونے جا رہا ہے پری کوارٹر. اس مرحلے میں بھی ہوں گے دو گروپس اے اور بی. حصول علم کے لیے جو ٹیم کرے گی انتھک محنت وہی پہنچے گی اگلے مرحلے میں یعنی کوارٹر فائنل میں. جی تیسرا پری کوارٹر فائنل آج ہمارا ہو رہا ہے باب المدینہ اور میرپور خاص کے درمیان. دونوں ٹیموں سے تعارف لیتے ہیں. آج مدنی چڑھ کے ناظرین جس ابھی جو آپ مدنی گلدستہ دیکھ رہے تھے جن کی آواز بھی آپ نے سنی بلکہ ہمارے سلسلے کے جو ہیڈ سینئر ڈائریکٹر بھی ہیں ہمارے شہزاد گھاچی آج وہ خود بھی اس مقابلے میں شریک ہیں. اب تک یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں باب المدینہ ٹیم کی طرف سے. دیکھیں آگے تیاری کیسی ہے. کیا شہزاد بھائی تیاری کچھ بتائیں گے؟ تیاری کی ہے باقی کہیں کہیں لگ کام کرے گا کہیں نالج کہیں دعائیں کام کریں کہیں دعائیں کہیں نالج اور کہیں نصیب. واقعی ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات بڑی سامنے کی چیز انسان بھول جاتا ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسا سوال بھی آ جاتا ہے جو ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا. تو بہت ساری چیزوں کا یہ خوبصورت مکسچر ہے ذہنی آزمائش. دعاؤں کی بھی ضرورت ہے. کوششیں تو دن رات اسلامی بھائیوں نے کی ہوئی ہوں گی. آئیے میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. جی باری باری اپنا نام بتائیں گے. جی محمد فیروز آزاد تاری بن محمد اسلم اتاری شعبہ خطیب و امام. ماشاءاللہ میرپور خاص میں ہوتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. جی وقار اتاری جامعۃ المدینہ میرپور خاص. میرپور خاص میں آپ جامعۃ المدینہ میں کیا کرتے ہیں؟ درجہ ثالثہ. درجہ بھی بتایا کریں. درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں دوسرے امام صاحب ہیں. جی سادسہ چھٹے درجے کے طالب علم. ماشاءاللہ. جی محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص ڈویژن. چلیں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ایک امام صاحب ہیں اور ایک جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. جی اب یہاں سے شروع کریں گے باب المدینہ کراچی کے اسلام پہ تعارف کروائیں. جی اے آر شہزاد گھانچی اتاری شعبہ مدنی چینل ایز اے سینئر ڈائریکٹر. ماشاءاللہ. جی بغداد رضا اتاری بن عبد الشکور اتاری جامعۃ المدینہ فیضان بخاری درجہ سادسہ. اس کے علاوہ الحمدللہ عزوجل تعویذات اتاریہ کی مجلس میں ذمہ داری ہے اور الحمدللہ ہلکا سرا پر ذمہ داری الحمدللہ. جی ماشاءاللہ بغداد بھائی کو یوں بھی ہم جانتے ہیں کہ بغداد بھائی لاسٹ سلسلے میں آئے تھے اور غالباً وہی ان کی شادی کا یا نیکسٹ ڈے ان کی شادی کا دن تھا اور اللہ کی رحمت سے یہ رشتہ ازدواج سے منسلک بھی ہوئے. اللہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے. اب پریکٹیکل لائف بھی شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ گھر پر آج کیا تحفہ لے کر جاتے ہیں یہاں سے جیت کر جاتے ہیں یا چلیں ذہنی آزمائش سے فارغ ہو کر جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں کوئی نہ کوئی چیز پتہ چل جائے گی. جی مشتبہ رضا اتاری باب المدینہ کراچی جامع المدینہ. مشتبہ رضا اتاری. چلیں جناب دونوں طرف کی ٹیمز ہمارے تعارف بھی ہو چکا ہے. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں سے دس دس سوال ہونے ہیں اور ہر سوال پر دو نمبر ملنے ہیں. طریقہ کار چونکہ آپ پہلے بھی اس مقابلے میں آ چکے ہیں معلوم ہے آپ کو. 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. میرپور خاص والوں سے پہلا سوال کیا جنت میں جنتیوں کے جسم پر بال ہوں گے؟ رحمان رحیم. جی ہاں جنت میں جنتیوں کے جسم پر بھووں پلکے سر ادھر بال ہوں گے باقی جسم پہ کہیں بھی بال نہیں ہوں گے. اچھا اور ان کی آنکھیں کیسی دکھیں گی؟ ان کی سرمگی ہوں گی اور ان کی عمر 30 سال یا کے قریب لگے گی. سر کے بال پلکوں بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے. سب بے ریش ہوں گے یعنی داڑھی نہیں ہوگی. سرمگی آنکھیں ہوں گی 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے. کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے رب کی جنت کی. اللہ ہم سب کو بلا حساب داخلہ عطا فرمائے. جنت کی نعمتیں پڑھیں تو عقل حیران اور جی چاہتا ہے کہ رب کریم بالکل ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. چلتے ہیں جنت ہی کی بات کریں گے باب المدینہ والوں سے. کیا جنت میں نیند بھی ہوگی؟ نیند ایک قسم کی موت ہے تو جنت میں موت نہیں اس لیے نیند نہیں ہوگی. جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے جنت کی. اب سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے, مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں کا خون پاک ہے یا ناپاک؟ نیز کھٹمل اور مچھر کے خون کا کیا حکم ہے؟ ایک ہی سوال میں کئی سوال جمع کر دیے گئے جناب. مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں میں کیونکہ خون نہیں ہوتا, ایک طرح کا مواد ہوتا ہے وہ پاک ہے, اور مچھر اور جو ہے وہ مکھی کا خون وہ بھی جو ہے وہ پاک ہے. مچھر اور کھٹمل کے خون, کھٹمل کا جو ہے خون ہے وہ پاک ہے جناب. مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں کا خون بھی پاک ہے, اور اسی طرح کھٹمل اور مچھر کا خون بھی پاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. کپڑے پر ناپاک تیل لگ گیا تو کب پاک ہوگا؟ کپڑے پر اگر ناپاک تیل لگ گیا تو اس کو تین بار دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا. چکنائی موجود ہوئی تو بھی پاک ہو جائے گا, صابن لگانے کی ضرورت نہیں. کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا, تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو. اس تکلف کی ضرورت نہیں کہ صابن یا گرم پانی سے دھوئے, ہماری شریعت میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا شریف کتنا نیچا تھا؟ نیز آستین کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا شریف آدھی پنڈی تک اور آستین ایک بالش تک تھی. جی کچھ اور بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟ لمبائی جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین کی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک ہوتی, آستین کی چوڑائی جو ہے وہ جو ایک بالش, اور کرتا شریف آپ کا جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا تھا, یہ سنت ہے. کرتا اور قمیض مبارک, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک قمیض کی لمبائی نصف پنڈلی تک ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا مدنی دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہیں, امیر علیہ سنت جو مدنی حلیہ عطا فرماتے ہیں کہ کرتا کافی لمبا ہوتا ہے, لوگ بعض اوقات اس پہ ہو سکتا ہے کنفیوز بھی ہوتے ہوں, تو یہ سنت ہے کہ آدھی پنڈلی تک, گھٹنے سے بھی آگے یعنی آدھی پنڈلی تک کرتا جو ہے یہ سنت مبارکہ ہے میرے آقا کا یہ انداز. اور سنت یہ ہے کہ آستین کی جو لمبائی ہے صدر الشریعہ فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک, اتنی لمبائی زیادہ سے زیادہ ہے, اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ ایک بالش ہو. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے امامہ شریف کو گرد سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو کیا حکم ہے؟ جو کپڑا پہنا ہے اسی پر سجدہ کر لیں تو اس بارے میں کیا حکم ہے امامہ شریف کو گرد سے بچانے کے لیے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر اپنے وقت کے اندر کیجئے. 6 سیکنڈ رہ گئے. امام شریف کو گھر سے بچانے پہ کپڑے پہ سجدہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے سجدہ کیا تو یہ ناجائز. یہ منع ہے. امامہ کو گھر سے بچانے کے لیے پہنے ہوئے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں, اور چہرے کو خاک سے بچانے کے لیے کیا تو یہ مکروہ ہے. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. چوتھا سوال ہے میرپور خاص والوں سے, عقیقے میں بچے کا سر مونڈنے کے بعد کیا سر پر زعفران ملنا چاہیے؟ ایک صحابی رسول حدیث بات روایت کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب ہمارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ہم بکری ذبح کرتے اور اس کا خون بچے کا سر مونڈ کر اس کے خون جو ہے وہ بچے کے سر پر لتیڑتے, لیکن جب اسلام ہم لے آئے تو اس کے بعد ہم بچے کا سر جو ہے وہ مونڈتے, اس کے سر کے بالوں کے مقدار میں چاندی سونا خیرات کرتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے. سر پر زعفران لگاتے, یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ. جواب درست دے دیا ہے. چوتھا سوال, سر پر زعفران کی بات چل رہی ہے, لگانے کا طریقہ بتائیں. پہلے زعفران کو گرم پانی میں ڈال کر اچھی طرح بھگو کے مسل کے بچے کے منڈے ہوئے سر پہ لگائیں. تھوڑا تفصیل سے بتائیں زعفران لگانے کا طریقہ. جواب آپ نے درست دے دیا ہے لیکن اس کی تفصیل اگر کچھ اور بتا سکیں. پانی میں بھگو کر اچھی طرح مسل کر بچے کے منڈے ہوئے سر پہ لگائیں. تھوڑا سا زعفران حسب ضرورت پانی میں بھگو کر رکھ دیجئے, جب نرم ہو جائے تو اسی پانی میں اچھی طرح مسل دیجئے اور بچے کے مونڈے ہوئے سر پر لگا دیجئے. جواب درست دے دیا ہے. پانچواں سوال, حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور اسے کہتے ہیں جس میں حاجی کوئی گناہ کام نہ کرے اور جس میں ناموری ریا اور ناموری ریا کا کوئی شائبہ نہ ہو. اس میں روایت یہ بھی ہے کہ فضل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے حاجی حج مبرور آپ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو. آپ فرماتے ہیں اے حاجی اللہ تبارک بلا شبہ اللہ تعالی حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے, تو تو اس بات سے بچ کے نافرمانی کر کے اس کی مہر کو توڑ دے. جی حج مبرور وہ ہے جس کے بعد گناہ نہ ہو. اللہ کریم مجھے اور آپ کو حج مبرور نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. حج کے دو حرف سے کیا مراد ہے؟ حج کا دو حرف سے مراد پہلے حرف ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جم, یعنی بندہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرما رہا ہے کہ عرض کر رہا ہے کہ میں اپنے حلم میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لیے اپنے گناہگار اپنے جرم لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں, تو اگر تو نہ بخشے گا تو کون بخشے گا. ہائے ہائے ہائے. سیدنا شبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حج کے دو حروف ہیں اللہ اللہ. کیا خوبصورت انٹرپریٹیشن ہے. ان دو حروف کی کیا شاندار تشریح کی ہے. پہلا ہا اور دوسرا جیم. حج ہا اور جیم سے بنانا. ہا سے مراد حلم, جیم سے مراد جرم. اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوں, اگر تو بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو پھر کون بخشے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو حج کرنا بھی نصیب فرمائے اور حج کی برکتوں سے ہم سب کے گناہوں کو معاف بھی فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تیاری مضبوط کر کے آئے ہیں میر پور خاص اور باب المدینہ والے, کوئی غلطی نہیں کی. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے. سوال کریں گے یوسف بھائی. جی چلے آج وہ سوال کرتے ہیں ان سے کہ رجب شریف کے مہینے کی آمد آمد ہے, بتائیے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ماہ رجب کے فضائل پر جو رسالت تحریر فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ ارے واہ. کفن کی واپسی. کفن کی واپسی جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے تحفہ دے دیجیے. ان شاء اللہ مانامہ فیضان مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب چھٹے سوال کی طرف چلیں گے. میر پور خاص والوں سے منہ سے تھوک نکلا تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ منہ سے معاف کیجیے گا, منہ سے خون نکلا تو وضو کا کیا حکم ہے؟ جی منہ سے اگر خون نکلا اور وہ تھوک پر غالب ہے, یعنی تھوک نکلا اور اس تھوکا ہم نے خون نکلنے کے بعد اور وہ تھوک سرخ تھا, تو اب یہ وضو توڑ دے گا اور یہ تھوک بھی ناپاک ہے. لیکن اگر ہم منہ سے خون نکلا اور وہ تھوک ہم نے پھینکا اور وہ تھوک زرد ہے, یعنی تھوک خون پر غالب ہے, تو وضو نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی یہ تھوک ناپاک ہے. چلے جناب جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے. مجھ سے سوال کرنے میں غلطی ہوئی تھی مگر اسی کو سوال بنا لیتے ہیں. ہمارے پاس کچھ تاجر اسلامی بھائی بھی آئے ہیں غالباً اوکاڑا سے آئے ہیں. منہ سے تھوک نکلا تو وضو کا کیا حکم ہوگا؟ چلے جناب جی ہمارے مہمان سے سوال کر لیجیے. منہ سے جب تھوک نکلے گا اگر وہ سرخی زائل ہوگی تو وہ وضو ٹوٹ گیا, اگر بلغم زائل ہوگی زیادہ ہوگی اور سرخی کم ہوگی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اچھا خون نکلا ہی نہیں ہے, صرف ویسے ہی بندہ تھوکتا ہے تو وضو پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا؟ نہیں جناب کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. بعض لوگ روزے میں بھی اپنے تھوک کو جو ہے وہ بار بار پھینکتے رہتے ہیں, اتارتے رہتے نہیں اتارتے کہ تھوک منہ میں چلا گیا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یاد رکھیے کہ اس سے بھی روزے میں اثر نہیں پڑتا. ہمارے ماشاء اللہ دور سے مہمان آئے ہیں. کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی؟ ان شاء اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایانات تعلیف, غیبت کی تباہ کاریاں, تسبیح مدینہ, عطر مدینہ اور مقدس پانیوں کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا مرحبا بہت شکریہ. اب باری ہے ہمارے باب المدینہ کراچی والوں سے. دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے اس آنسو کا کیا حکم ہے؟ دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے تو اس سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اگر وہ بوجھے اچھا بوجھے مرض دکھتی آنکھ سے نکلا. جی دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے کر دیں اس کو اور ٹھیک کر دیں. دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ ناپاک ہے اور یہ وضو بھی توڑ دے گا. لیکن یہ دکھتی آنکھ بیماری کی وجہ سے ہو, یعنی آنکھ کی بیماری کے سبب جو آنسو بہا وہ ناپاک ہے اور وہ وضو بھی توڑ دے گا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا اب یہ خون منہ سے تھوک نکلا, خون نکلا اور پھر تھوک پر غالب آ گیا, دکھتی آنکھ سے وضو کا کیا حکم ہوگا. واقعی یہ بڑے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں, کہاں سے ان کا جواب ملے گا. بڑی خوبصورت کتاب ہے نماز کے احکام مدری چل کے ناظرین. ایسا نہیں کہ صرف ذہنی آزمائش دیکھ لیا تو ہم نے نماز کے مسائل سمجھ لیے, یہ ہائی لائٹ ہے آپ کے لیے, یہ انڈیکیشنز ہیں, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں پتا. تو نماز کے احکام کتاب اگر ہو سکے تو دیدار بھی کرائیں, اس کتاب کو حاصل کریں, ڈاؤن لوڈ کریں, اگر نہیں ہے آپ کے پاس اگر مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں اور اس کو پڑھیں, اور انگلش میں اور بہت ساری زبانوں میں نماز کے احکام کا ترجمہ بھی آ چکا ہے, اس کی برکتیں لوٹیے. میرپور خاص والوں سے ساتواں سوال, غصہ پینے سے متعلق کنز العمال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم کیا ہے؟ کنز العمال کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص غصہ پی جائے باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو بروز قیامت اپنی رضا سے معمور فرماتے. کنز المال میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معظم, جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کا کون سا عمل ارشاد فرمایا؟ جنت میں جانے کا عمل کون سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا غور کیجئے, غصے پر قابو پانا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر بندہ غصے کو نافذ کرتا پھرے, لڑائی جھگڑا کرتا رہے, کیا مل جائے گا اس سے؟ نہ جانے کتنے گناہوں کا جو سمجھے کہ بنڈل سر پر ہوگا. اور نبی پاک فرماتے ہیں لا تغضب ولک الجنہ, غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو غصہ پینے والا جذبہ نصیب فرمائے. جی کچھ فرما رہے تھے آپ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ شہزاد بھی ماشاء اللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہے, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین ان سے بھی کچھ جواب سننا چاہ رہے ہوں. اسپوکس مین آج کے بنایا ہوا ہے. ایکچولی ایسا ہے کہ ہم نے سوال جو ہے علم نور ہے کہ ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا, اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جو سوال مشتبہ بھائی کے پاس ہیں اکثر ترین اس میں سے یار چلے جناب. آج لگتا ہے کہ مشتبہ کی باری زیادہ آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ چونکہ شہزاد بھائی جو ہے وہ اس سلسلے کے ڈائریکٹر بھی ہیں تو ان کو تو سوالات پہلے سے جو ہے وہ علم ہوگا یا ان کو پتا ہوگا. تو یہ کچھ مزے کی بات تو یہ کہ مجھے بھی پہلے سے نہیں پتا ہوتا, یعنی میں بھی منچ پر آ کر انولپ کھولتا ہوں تو مجھے یہ الحمدللہ وہ ملتے ہیں. اور میں پہلی بار ابھی تو یہ باب المدینہ کی ٹیم ہے نا, ہمارے ذہنی آزمائش کے کئی سلسلوں میں مدری چینل کی ٹیم نے بھی شرکت کی ہے, اور یہ ہمارے یوسف باپو بیٹھے ہیں اس ٹیم کا حصہ بنے, دوسرے تیسرے راؤنڈ میں باہر ہو گئے تھے تو ہمارے یہاں. اور باب المدینہ کراچی بہت بار فائنل تک بھی نہیں پہنچی, یعنی ہمارے کافی مقابلوں میں جو جیتے ہیں اگر سات ذہنی آزمائش ہوئے ہیں, شاید ایک آدھ یا دو بار باب المدینہ کی ٹیم نے ذہنی آزمائش جیتا ہوگا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, الحمدللہ بھرپور ایمانداری کی اور سیکیورٹی کی کوشش کی جاتی ہے, اور حسن ظن ہی رکھنا چاہیے. مدنی چل کے ناظرین کو بھی حسن ظن رکھنا چاہیے. بدگمانی میں کوئی خیر نہیں, حسن ظن میں کوئی شر نہیں. یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی ہوگی لیکن بدگمانی کر کے شاید آپ گھر بیٹھے گناہ کما رہے ہوں گے, تو بدگمانی چھوڑیے اور علم دین حاصل کیجیے. چلے جناب, میرپور خاص والوں سے سوال ہے, اور یہ سوال ہے کیا صدقہ اور خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں؟ روایت میں ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. جواب درست دے دیا ہے. واقعی کیا خوبصورت طریقہ ہے بلائیں ٹالنے کا, صدقہ خیرات کرتے رہا کریں. اب سوال ہے باب المدینہ والوں سے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسد بدگمانی اور بدفعلی سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسد بدگمانی اور بدفعلی سے چھٹکارے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ حسد اگر تمہارے دل میں آئے تو استغفار کی کثرت کیا کرو, اور بدگمانی آئے تو اس خیال کو دل میں نہ لایا کرو, یعنی کہ اس کو دل میں جمایا نہ کرو, اور بد شگونی آئے تو اس کام کو کر لیا کرو. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. آٹھ آٹھ سوال سارے صحیح جواب, زبردست مقابلہ ہونے کی توقع نظر آ رہی ہے. نواں اور دسواں سوال جو ہوگا اس میں آپشنز بھی ہوں گے, تین آپشن میں آپ سے جواب چننا ہوگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, سوال یہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کون سے قبرستان میں ہے؟ جنت البقیع, جنت المعالی یا اردن؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابی ہیں، کون سے قبرستان میں آپ کی قبر انور ہے؟ جنت البقیع، جنت المعالی یا اردن؟ جنت البقیع. مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ یہی جواب دیں گے، لیکن آپ کو پتا ہے صحابہ کرام کتنے کم و بیش تھے؟ کتنے تھے ذرا مائک پہ بتائیں نا. 124,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں، جن میں سے 10,000 صحابہ کرام کا مزار جنت البقیع میں. 114,000 صحابہ جو ہیں وہ مدینہ شریف چھوڑ کر تشریف لے گئے دین متین کی خدمت کے لیے، ان کا مزار جنت البقیع میں نہیں ہے. تو 114,000 والا آپشن چھوڑ کر آپ نے 10,000 والے آپشن کو لیا، حالانکہ جنت المعالی مکے کا قبرستان بھی اور اردن جہاں پر کئی صحابہ کرام مدفون ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قبر شریف جنت البقیع میں ہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب، باب المدینہ کراچی. جو شیطان لوگوں میں افواہیں عام کرتا ہے اس کا نام بتائیں. تین آپشن، مصوت، ابو ولہان یا حمزاد؟ مصوت. آپ نے کہا مصوت، جواب بالکل درست دے دیا ہے. جو 124,000 جو آپ نے فرمایا صحابہ کرام، یقیناً اس سے زیادہ صحابہ کرام ہے. خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک نے جب یہ آخری خطبہ دیا تھا حج کا، اس وقت تقریباً 124,000 صحابہ موجود تھے، ویسے تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. اب سوال ہے میرپور خاص والوں سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرماتے تو کون سے صحابی تھے جو ان کو بکریوں کا دودھ دو کر دیتے تھے؟ آئے ہائے کیا خدمت گزار صحابی تھے. آپشن بھی سن لیجیے. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عامر بن فہیرہ رضی اللہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. 10 کے 10 صحیح جواب میرپور خاص والوں نے دیے. باب المدینہ والوں سے سوال، اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ 23,000، 26,000 یا تقریباً 22,000؟ تقریباً 22,000. آپ نے کہا تقریباً 22,000، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 10 کے 10 صحیح جواب. زبردست تیاری کر کے دونوں طرف کے اسلامی بھائی آئے ہیں، ان کو بھی پتا ہے آج آخری موقع ہے، آج یا تو آگے جانا ہے یا گھر کو جانا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی بیس نمبر ہیں دونوں کے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. میرپور خاص اور باب المدینہ کراچی والوں سے آپ شروع کرتے ہیں عشق کے بول. یاد رہے شیر مکمل آپ نے کرنا ہے، پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے دوسرا بھی. میرپور خاص والوں سے سوال، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے؟ کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں. کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، جواب درست دے دیا ہے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں. جو نقش پا کا لگاؤ غبار آنکھوں میں، جواب درست دے دیا ہے. یہ وہی ہیں کہ گرو آپ اور ان پر مچلو. الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، الٹی باتوں پہ کہو کون نہ سیدھا کرتا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا سے نکلا کرتا. پہلے میرا شعر تو پورا ہونے دیں. ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا، مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا. مہر فرما کے وہ جس راہ سے نکلا کرتا، جواب درست دے دیا ہے. دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا. کیا بات ہے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، جواب درست دے دیا ہے. اب باری باب المدینہ والوں سے ہے، وہ جنس کیا جس نے جسے کوئی نہ پوچھے؟ وہ جنس کیا جس نے جسے کوئی نہ پوچھے؟ یاد رہے اس نے سلسلے میں ایک مدد کا آپشن بھی موجود ہے. اس نے ہی میرا تجھ کو خریدار بنایا، اس نے ہی میرا تجھ کو خریدار بنایا، جواب درست دے دیا ہے. علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر، کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق، کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق، جواب درست دے دیا ہے. اس امامت سے خلا تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق، تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق، جواب درست دے دیا ہے، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جان گزی، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جان گزی، عرش اعظم سے ہے زیشا آمنہ، عرش اعظم سے ہے زیشا آمنہ، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے، تم سے ایمان و امانت اور امن، تم سے فیضا تم سے عرفا آمنہ، تم سے فیضا تم سے عرفا آمنہ، جناب یہ بھی درست دے دیا نہیں جناب کوئی غلطی کرنے کا ارادہ نہیں، اب تک دونوں ٹیموں نے بالکل کوئی غلطی نہیں کی ہے، 30-30 نمبر پر ہیں، اب باری ہے یہاں اسلامی بھائیوں کی، ان سے سوال کرتے ہیں، کون شعر پڑے گا، کوئی ایسا شعر سنائے جس میں اعلی حضرت نے آنکھ اور کاجل کی بات کی ہے، آنکھ اور کاجل، ہمارے ہارے ساتھ اٹھا رہے ہیں پیچھے بھائی، آگے آ جائیں، چلے بھائی ہمارے سیکیورٹی کے اسلامی بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں، دیکھیں صحیح جواب دیتے ہیں کہ نہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، طاہر اتاری، آنکھ سے کاجل صاف چرائیں یہاں وہ چور بھلا کے ہیں، آگے یہ تو پہلا مصرع ہوا، آپ کو تو ویسے بھی چوروں کی رکھوالی کرنی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی، چلے بہرحال آپ جاگتے رہیں اور آپ کا کام بھی یہی ہے، لیکن شیر مکمل صحیح نہیں ہوا ہے، پھر بھی کوئی تحفہ دے دیں، ہمت کی انہوں نے، شیر کون مکمل کرے گا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے، طاہر بھائی نے آدھا تو بتا دیا ہے، کاجل کی بات ہوئی تو سرمہ مدینہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، چلے بھائی تحفہ بھی سرمہ مدینہ کا، ہمارے آگے اسلام میں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے بھائی صاحب، یہاں یہاں جی بتا، محمد حامد عطاری میرپور خاص، جی ارے میرپور خاص سے آئے ماشاءاللہ، اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے آئے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گدڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی، ہو سکتا ہے گچھڑی کو میرپور خاص میں گدڑی کہتے ہوں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یہاں میں بڑی خوبصورت بات، اعلیٰ حضرت کمال ہے، کمال شخصیت ہیں، آنکھ سے کاجل چرانا اٹس کوائٹ امپاسبل، کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ سے کاجل چرا لیا جائے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے چور ایمان کے ڈاکو ایسے ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری آنکھ سے کاجل بھی چرا کے لے جائیں گے، اتنے شاطر اتنے مکار، تیری گچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیرے ایمان کو تیرے پاس جو دولت ہے اسے چھیننے کے لیے لوگ یہ آ گئے ہیں اور تو اس وقت غفلت کی نیند سو رہا ہے، کمال کی شاعری ہے اور کمال کا میسج ہے، آج کے دور میں واقعی ایسے شاطر ایسے مکار دین کا نام لے کر ایمان کو چھیننے والے موجود ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر عطا فرمائے، میرپور خاص کے اسلامی بھائی کو تحفہ دیجیے، اس میں سرما اور تسبیح مدینہ، ماشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ، چلیں جناب اب میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو مدد کا آپشن ہے یہ پہلے تین سیگمنٹ تک ہے، سفر ہے مگر اکیلے تحریر کیجئے اور درست کیجئے میں مدد نہیں دی جا سکتی، تو اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے مضامین قرآن ایک مدد، یہاں موجود کسی اسلامی بھائی سے آپ لے سکیں گے اگر آپ کو جواب نہ آتا ہو، چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مضامین قرآن، چلے جناب مضامین قرآن ویری بیوٹیفل، اب اس کے لیے مشورہ میں نے پچھلے سلسلے میں بھی دیا تھا کہ ایٹ لیسٹ کم از کم ان آیات ان صورتوں کے نام اور آیت نمبر لکھ لیجئے گا جو آج سوال ہوں اور بعد میں خود پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے قرآن میں ہمارے رب نے کیا کیا ارشاد فرمایا اور کتنے خوبصورت ٹاپکس ہیں، آج یہ مضامین قرآن کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور سوال کریں گے میرپور خاص والوں سے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں کس واقعے کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے کی بے آب و گیا زمین پر چھوڑ کر رخصت ہوئے تو آپ نے وقت رخصت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائی. ہائے ہائے, حضرت ابراہیم کی وہ دعا اس کا تذکرہ ہے, جواب درست دے دیا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 میں کیا بیان ہوا ہے؟ مدد سے نمبر نہیں کٹیں گے, ایک مدد لے سکتے ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر کی آیت نمبر 21 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کل بروز قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ کل بروز قیامت جو کمزور لوگ ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے جن کی وجہ سے وہ گناہ کیا کرتے تھے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی اور ہم نے تمہاری پیروی کی, ہم جو نا آفت میں مبتلا ہو گئے, ابھی تم یہ عذاب اور یہ مصیبت ہم سے یہ چھڑا لو, تو وہ کہیں گے کہ آج ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے, ہم خود بھی اسی عذاب میں مبتلا ہیں. جی, مضمون تو آپ نے صحیح بیان کر دیا ہے, میں اس کو مزید ڈیفائن کر دیتا ہوں, مجلس فیصلہ کرے کہ پورے نمبر ملیں گے کہ نہیں. قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کا موقع ملے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراض کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے, کہیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم سے گناہ کروائے, عذاب کو بھی ہم سے ہٹواؤ. تو وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں, تمہیں کس طرح ہم بچا سکتے ہیں. جی, مجلس کے اسلحے میں بتائیں. آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. اب باری ہے میرپور خاص والوں کی. سورہ الروم کی آیت نمبر 38 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ الروم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو اور غریبوں, مسکینوں اور مسافروں پر بھی خرچ کرو. سبحان اللہ, اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو, نیز غریب اور مسکین اور مسافروں پر خرچ کرتے رہو. جواب درست دے دیا ہے. سورۃ الروم ہی کی بات ہوگی. آیت نمبر 9 میں کیا بتایا گیا؟ سورۃ الروم کی اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے مقابلے میں جو لوگ زیادہ جانتے ہیں یا اس کے مقابلے کی کرتے ہیں تو ان کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قومیں تھیں جن کی طاقت تم سے کہیں زیادہ تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا اور آج ان کی جو تباہی بربادی کی جو بوسیدہ جگہ ہیں وہ قابل عبرت ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر اعتماد کرنا چاہیے. تقریباً مضمون تو آپ بیان کر دیتے ہیں لیکن الفاظ چونکہ آگے پیچھے ہیں تو میں فیصلہ نہیں کر پاتا, مجلس کو میں عرض کروں گا, وہ فیصلہ کریں. سورۃ الروم کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے. ماضی میں کتنی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, رب کی قدرت سے ہمیں اعتماد بھی رکھنا ہے, ڈرتے بھی رہنا ہے اور اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہے. جی, آپ کو یہ جواب آپ کا غلط مانا جا رہا ہے, آپ کو کوئی نمبر نہیں دیا آیا تھے. جی جناب, مجلس کے اسلامی بھائی مزید غور کر لیں, ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں کس کا ذکر ہے؟ سبا کی آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ آپ امام عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے, تو لہٰذا یہ تمام عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کیا وہ آپ کی امت اجابت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا. سورہ سبا کی آیت نمبر 10 میں کس کا ذکر ہے؟ اس آیت میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے اور آپ کی آواز, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی سریلی آواز عطا فرمائی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. سوال نمبر دو پر ہماری مجلس کا باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ جو آیت ہم نے بیان کی اس کے تحت ہم نے بیان کیا, مضمون بیان کیا, الفاظ وہ نہیں ہے. مجلس کا کہنا یہ ہے کہ مشورے کے بعد آپ کو ایک نمبر دیا جا رہا ہے. کچھ جان میں جان آئی ہوگی لیکن ایک نمبر کا فرق پڑ گیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 35 نمبر باب المدینہ کراچی, 36 نمبر میرپور خاص. یاد رہے اب تک میرپور خاص نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. سیگمنٹ میں دو ایک اسلام بھائی یہاں آ جائیں گے, آپ کے اسلام بھائی وہاں چلے جائیں گے اور کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مدد کا آپشن بھی اب ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. ہو سکتا ہے مقابلے میں یہ مزید فرق پیدا کر دے کیونکہ اب مشورہ نہیں ہوگا. اب باری ہے میرپور خاص والوں کی. نمبر بتائے جائیں 15 نمبر میں سے ایک ایک نمبر آپ پسند کرتے چلے جائیے, سوال سنتے چلے جائیے, جواب دیتے چلے جائیے. نمبر بتائیں گے آپ, مائک کے قریب ہو کر بولیں گے. نمبر 11. 11 گیارہ نمبر. بیوٹیفل کوشچن. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا. باب المدینہ والوں کی باری, نمبر پسند کیجئے. 6 نمبر. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ کا اس میں مبارک بتائیں. خدیجہ الکبریٰ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جواب درست دے دیا ہے. میرپور خاص والوں کی باری ہے, نمبر 3. نمبر 3 آسان سوال آ گیا ہے. الصلاۃ خیر من النوم, کون سی اذان میں پڑھتے ہیں؟ فجر کی اذان. یہ اس کا معنی بھی بتا دیجئے, ویسے سوال نہیں ہے, یہ نمبر آپ کو مل چکے ہیں. نماز نیند سے بہتر. نماز نیند سے بہتر ہے, جواب درست دے دیا ہے. شہزاد بھائی نمبر پسند کیجئے. نمبر 12. نمبر 12 بیوٹیفل کوشچن. امیر اہل سنت کا تخلص بتائیں. اتار. امیر اہل سنت کا مبارک تخلص اتار ہے, جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب باری میرپور خاص والوں کی, نمبر پسند کیجئے. 4 یار کی نسبت سے 4. 4 یار کی نسبت سے 4. درست تلفظ کا انتخاب کریں, ائمہ یا آئمہ؟ نمبر 2 آئمہ. آپ نے کہا نمبر 2 آئمہ, آپ کا جواب بالکل غلط ہے. آئمہ جواب جو ہے وہ درست ہے, الف پر مدہ نہیں ہے. باری ہے باب المدینہ والوں کی, مقابلے میں واپس آنے کا موقع ملا ہے. نمبر پسند کیجئے. 1 نمبر. 1 نمبر. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. ضرور غور کیجئے, مشورہ کی اجازت نہیں. ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ابو موسیٰ کہا, قریب تو پہنچ گئے, اس کو کچھ درست کیجئے. وقت آپ کا ختم ہو گیا. ان کا نام سید موسیٰ جنگی دوست تھا, کیا یہ جواب درست مانا جائے گا؟ نہیں, جواب غلط ہو گیا ہے. ان کا نام سید موسیٰ تھا, ابو موسیٰ نہیں. اب جناب باری ہے پھر میرپور خاص والوں کی, نمبر پسند کیجئے. نمبر 8. نمبر 8. چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باب المدینہ والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے. 7. 7 نمبر. حضرت مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور آپ کے والد نے آپ کا نام کیا رکھا؟ مولا علی کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا اور والد صاحب نے نام کیا رکھا؟ علی، والد صاحب نے رکھا اور والدہ نے مرتضی. والد صاحب نے علی رکھا، جواب آپ نے درست دیا، مگر والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا. آپ سے آدھی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. بالکل خاص والوں کی باری ہے. نمبر پانچ. نمبر پانچ، حروف بدہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو مدہ تین ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جواب درست دے دیا ہے. جی، باب المدینہ والوں کی باری ہے. نمبر تیرہ. نمبر تیرہ، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کے کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی؟ اس کی کوئی بھی دعا اور نماز مقبول نہیں ہوگی. کتنے دن کی؟ یہ تو ہے، لیکن ٹائم ڈیوریشن پوچھا گیا ہے کہ کتنے دن تک اس کی دعائیں اور. چالیس دن تک. آپ نے کہا چالیس دن تک، جواب درست دے دیا ہے. اب میرپور خاص والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے. نمبر نو. نمبر نو، مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ مدنی مذاکرہ ہفتے میں کس دن ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، جس میں امیر اہل سنت ناظرین کے سوالات کے جوابات عطا فرماتے؟ بہت آسان سوال. ہفتے کی رات عشاء کی نماز کے بعد. ہفتے کی رات بعد نماز عشاء، جواب درست دے دیا ہے. بالکل خاص، آگے بڑھتے ہوئے باب المدینہ والوں کی باری، نمبر پسند کیجئے. پندرہ نمبر. پندرہ نمبر، میں صدقے یا رسول اللہ میں کتنے حروف ہیں اور آپ کے پاس پچیس سیکنڈ ہیں؟ سترہ حروف. آپ نے کہا سترہ، جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. باب المدینہ کراچی دو نمبر سے پیچھے جا رہا ہے، مگر مقابلے میں بھی بہت کچھ باقی ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، اور پھر ہمارا وقت ہوا ہے، کچھ نعت خوانی بھی کریں گے، فکر مدینہ بھی کریں گے، آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. حاضرین سے بھی اگر سوال. جی اچھا، حاضرین سے بھی کوئی سوال کرنا ہے؟ چلے جناب، سوال کر لیتے ہیں. نمبر بتائیں کون کون. ہاں ہاں، نمبر باقی ہے نا، چلے آ جائے باقی. اس لیے تشریف لیں، نمبر بتائیں اسکرین پر کون سے باقی ہیں. چودہ نمبر. چودہ نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے، دیکھتے ہیں. یوسف بھائی سوال کیجیے. وہ کون لوگ تھے جو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک سوتے رہتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اصحاب کاف کے احسان. آپ نے کہا اصحاب کاف، جواب درست دے دیا ہے. ان کو ماہنامہ فیضان مدینہ اور بہتر مدنی انعامات، مقدس پانیوں کا مجموعہ، تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ حضرت تحفے میں پیش کریں. چلیں جناب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسکور بورڈ ریڈی ہو گیا؟ اچھا چلیں، اب ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. نمبر بتائیں ذرا. دو نمبر. دو نمبر کے پیچھے بتائیں کیا سوال ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بتائیں. داتا گنج بخش کا نام بتائیں. جی جناب آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ندیم اتاری فاملتان. علی حجویری. علی بن عثمان حجویری، جواب درست دے دیا ہے. ان شاء اللہ ان کو بھی تسبیح مدینہ، مہانامہ فیضان مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ اور اتر مدینہ بھی انشاءاللہ. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ جو بڑا کلوز جا رہا ہے اور آخری دو سیگمنٹ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ کس ٹیم میں آگے جانا ہے. بتائیے. چوالیس نمبر باب المدینہ کراچی اور 46 نمبر میرپور خاص. دو نمبر سے پیچھے ہیں باب المدینہ والوں نے والے اور اب دو سیگمنٹ بھی باقی ہیں. ناز شریف کا وقت ہوا ہے. گنبد شریف اور مسجد نبی شریف کے خوبصورت ماڈل کے پاس جا کر انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کچھ ناطے بھی سنیں گے اور کلام سنیں گے. فکر مدینہ بھی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف رجا بجماله بلغ العلا بكماله كشف رجا بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بکمالی کشف رجا بجمالی جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا بنا بنا لیا جسے چاہا در Thank you. کو دیکھنے کو پہلے ہی مضطر پہ تھی آنکھیں تو دیکھنے کو پہلے ہی مضطر پہ تھی دی بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی ناظرین اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، آئیے مل کر فکر مدینہ کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نماز تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا، آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہا، سلام اور چھینکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، دو درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا پڑھایا، فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے، کیا فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کرتے ہوئے سنت باکس قریب رکھا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیات ماہ ترجمہ و تفسیر پڑھی، انفرادی کوشش کی، 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، کسی سے برائی صادر ہو تو تحریر یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نامحرم رشتے داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں ڈرامے گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بناتے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے مخاطب کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی، وقت پر قرضہ ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے سے گفتگو کی، ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکہ سے بچے، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا، اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ مدنی انعامات فکر مدینہ بھی ہماری مکمل ہوئی، اب آئیے چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف، دیکھتے ہیں کہ مدنی چل کے ناظرین ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فرحان اتاری ہے، میں عمان مسقط سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ کا سلسلہ بہت پسند ہے، اسے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملتا ہے، اور عبد الحبیب اتاری آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، یہ بھی دعا کر دیں کہ اللہ کا بھی پسندیدہ بن جاؤں۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ راجستھان سے محمد تعلیم بات کر رہا ہوں، ابھی پچھلے دنوں رکن شورہ عبد الحبیب اتاری سے اجمیر شریف میں ملاقات ہوئی، کافی دعاؤں سے بھی نوازا اور ان کے آنے سے اچھی اچھی نیتیں بھی ہم نے کی ہے، انشاءاللہ دولت ہمیشہ گھر بیٹھ دیا کروں گا۔ عبد الحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ وہ پھر سے ایک بار اجمیر شریف آئے اور ہمیں ملاقات کا شرط دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمیر شریف تو ایسی مبارک جگہ ہے اور ایسا مبارک آستانہ ہے کہ کوئی نہ بلائے پھر بھی عاشقان اولیاء تڑپتے ہیں وہاں جانے کو، اللہ کرے پھر جلدی وہاں حاضری نصیب ہو۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرا نام مریم کاریا ہے، میں دبئی سے بات کر رہی ہوں، پیارے پیارے عبدالستاری آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے اور آپ کا اسٹیج بھی بہت اچھا ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مریم آپ کی کال بھی بہت اچھی ہے، آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، چلے اگلی کال دے دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اختاری عرض کر رہا ہوں حضور، کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ آپ کی ہند میں بڑی ہی پیاری آمد ہوئی، اور ماشاء اللہ آپ کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے حضور، بس میرے لیے آپ بالخصوص دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر گناہ سے نفرت دے دے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت ملے، اور آپ دعا فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ میری پوری فیملی کو حج مبرور نصیب فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین، بہت شکریہ آپ کی کال کا. آخری کال لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لان عاشق حسین اختاری باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل ذہنی آزمائش میں ابو صاحب کے ساتھ جاری اور ساری ہے. عبد الحبیب بھائی کو بالخصوص حیدرآباد دکن ہند میں ہونے والے تین روزہ سنت و بڑے اجتماع کی بہت بہت مبارکباد. اللہ عزوجل ان کا وہاں جانا آنا قبول فرمائے، اور ذہنی آزمائش کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آج میں ایک اور اہم اعلان کر رہا ہوں، آپ کالز کنٹینیو کیجئے. آج جو کالز ہمارے سلسلے میں ریسیو ہوں گی، جو کل اور پرسوں آپ سلسلہ دیکھیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ آج آنے والی کالز کل اور پرسوں کے سلسلے میں جب آپ دیکھیں گے تو وہ کالز اس میں ریلے کی جائیں گی. تو آپ چاہیں تو ابھی بھی ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم چلیں گے سلسلے کو لے کر آگے، دیکھتے ہیں سکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے، اور دونوں ٹیموں سے گزارش کریں گے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیں. جی جناب، باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص، چند منٹوں بعد یہ فیصلہ ہو جانا ہے کس ٹیم نے کوارٹر فائنل میں جانا ہے اور کس نے ہم سے جدا ہونا ہے. 44 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی اور 46 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے تحریر کیجئے، جس میں تحریر کر کے بتانا ہوگا کیا تحریر کرنا ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا. منچ ہمارا تیار ہو رہا ہے. نعت خواں اسلام بھائی ہم سب کو مل کر ذرا درود شریف بھی پڑھا دیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیار ہو چکا ہے ہمارا منچ، تحریر کیجئے، یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلے گا کہ کس کی لکھائی بھی اچھی صاف ستھری اور تیز ہے. اب زبان نہیں اب قلم بولے گا. دونوں طرف کے سلائبر سے گزارش ہے اپنی ٹیم کا ایک سلائبر آگے بھیج دیجئے. اب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. کم وقت میں زیادہ الفاظ لکھنے ہوں گے، 60 سیکنڈ ہوں گے. دونوں طرف کے سلائبر تشریف لائیں. میرپور خاص والے یہاں آ جائیں اور باب المدینہ والے یہاں آ جائیں. آپ جا کر اپنا نام ٹیم کا لکھ دیں گے، اس کے اوپر اچھی طرح سے ڈسٹر سے صاف کر لیجئے. جی مدنی منع سے گزارش ہے آگے آئیے، پرچی مجھے دے دیجئے. پرچی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو لکھنا ہے حدیث کی کتابوں کے نام. جی حدیث کی کتابوں کے نام لکھنے ہیں، اور غالباً دونوں طرف سے جامعہ المدینہ ہی کے اسلامی بھائی آئے ہیں، تو ان کے لیے آسانی ہے. واقعی کوئی ایسا اسلامی بھائی درس نظامی کے معاملے سے نامنسلک ہو، اس کے لیے تو واقعی مشکل ہو سکتا ہے. لیکن وقت پر کتنی حدیث کی کتابیں انہیں یاد آئیں گی یہ دیکھنا ہے. پتا ہونا چاہیے اور لکھیں ذرا صاف ستھرا، ایسا نہ لکھیے گا کہ آپ ہی پڑھ سکیں، وہ نہیں مانا جائے گا جو ہم نہیں پڑھ سکیں گے. 12 سیکنڈ رہ گئے ہیں. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب، آپ ذرا ادھر ہو جائیں گے، میں گنتی کروں گا، میرے ساتھ ذرا گنتی کروائیں گے. یہاں آ جائیں آپ. بخاری ایک، مسلم دو، ابن ماجہ تین، ترمذی چار، نسائی پانچ، ابو داؤد چھ، عمدۃ القاری سات. یہ شرح صحیح بخاری نہیں ہے کہ حدیث کی کتاب کہلائے گی؟ نہیں جناب، یہ عمدۃ القاری تو نہیں. مشکات سات، میرات آٹھ، ریاض الصالحین. میرات بھی نہیں مانیں گے، میرات المناجی پوری لکھنی چاہیے تھی. یہ وجہ وہ شرح ہے. جی جناب، میرات بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے. اچھا، ریاض الصالحین. اچھا، 40 احادیث یہ مانی جائیں گی؟ یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب یہ نہیں، یعنی حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے یہ. فیضان چہل احادیث غالباً یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، یہ مانی جائے گی؟ یہ مانی جائے گی. آپ کی 9 آپ کے جواب درست ہوئے ہیں. اب چلیں گے وہاں پر میرپور خاص والوں کے پاس، دیکھتے ہیں وہاں کتنے درست ہوئے ہیں. جی ذرا مارک دیجیے گا. ریاض الصالحین ایک، اربعین نووی دو. جو نہ مانی جائے وہ ہمیں بتا دیجیے گا. اچھا، اربعین یہ کیا لے؟ اربعین حنفیہ، کیا یہ کتاب کو شامل کیا جائے گا؟ علمیہ سے ایک بتا رہے ہیں کہ یہ جاری ہوئی ہے. چلے اس کو غور کر لیتے ہیں. مسلم شریف تین، بخاری شریف چار، جامع ترمذی پانچ، ابو داؤد شریف چھ، سنن نسائی سات، کنز العمال آٹھ، مشکات شریف نو. میرات آپ کی بھی نہیں مانی جائے گی. یہاں 9 ہو چکے، وہاں کتنے تھے؟ وہاں بھی 9 تھے. اربعین حنفیہ اور اربعین نووی، کیا یہ دونوں کو مانیں گے؟ جی جناب مانیں گے. جواب میرپور خاص کا درست ہو گیا ہے. 10 انہوں نے دیے، وہاں 9 ہوئے، اس لیے میرپور خاص والے 2 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں. اس کو کلیئر کر لیجئے گا اچھی طریقے سے، اور اس دستر کو جس سے صاف کرے اس کو بھی اوپر اچھی جگہ ادب سے رکھیے گا. اب چلیں گے اگلے نمبر کی طرف. جی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صحابہ کرام کے نام لکھیے. نہیں نہیں، مدینہ گیم کو کنفیوز ہو جائیں گے. عبداللہ پاک نے، اچھا رضی اللہ تعالیٰ نو، ایک صحابی کے آگے ضرور لکھیں گے. چالیس سیکنڈ باقی ہیں. باقی ہیں. دونوں طرف بڑی اسپیڈ سے نام صحابہ اکرام کے لکھے جا رہے ہیں. 15 سیکنڈ باقی ہیں. آپ مدنی چل کے ناظرین غور کریں، ہمیں کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. ہو سکے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی لکھیں تاکہ پتہ تو چلے کہ ان بزرگ ہستیوں میں سے ہم کس کس کو جانتے ہیں. 4 3 2 1 اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. جی اللہ، یہ کس کا نام لکھا؟ اچھا یہ حضرت یزید جو دوسرے صحابی تھے. اوپر ہو جائے، ٹھیک ہے. حضرت اوف الگ دو، حضرت معن، حضرت معن صحابی تھے، ٹھیک ہے. 3 سعد، 4 اسعد، 5 حضرت زید، 6 حضرت عدی، حضرت عطا، 8 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 9 حضرت حسن، yes. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، yeah. حضرت اوف ہو گیا تھا پہلے، اوف ہو گئے. اچھا، حضرت ابو بکر، 12 حضرت عثمان، 13 حضرت علی، 14 حضرت عبد الرحمن، 15 حضرت عمر، 16 یہ عمر الگ صحابی ہیں، 16 اسعد آپ اوپر لکھ چکے ہیں، ابراہیم، 17 طاہر یہ صحابی حضرت طاہر، 18 نام لکھے انہوں نے. اب چلیں گے سامنے دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زبیر، حضرت عروہ، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت طلحہ، حضرت قتادہ، حضرت رافع، حضرت نافع، حضرت واصلہ، حضرت بلال، حضرت عباس، سولہ، حضرت حمزہ، سترہ، حضرت حسن، اٹھارہ، حضرت حسین، انیس، حضرت ابن عباس، بیس، ابن عمر، اکیس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بائیس، میر پور خاص والوں نے یہ بھی نمبر حاصل کر لیے ہیں. بیوٹیفل اسپیڈ، ماشاء اللہ، لکھائی بھی بڑی اچھی ہے. اچھا، ابن عباس جو ہے وہ نام آپ کا نہیں مانا جائے گا، مگر اس کے بعد بھی آپ کے 21 ہیں اور وہاں 18 ہیں، تو اس ابن عمر. اچھا ذرا پہن دیجئے، کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا، ابن عباس نام نہیں ہے، ابن عمر بھی نام نہیں ہے، ابن مسعود بھی نام نہیں ہے، ان کے نام کچھ اور ہیں. تو یہ تین اگر کم کریں تو یہ 19 بنتے ہیں. ان کے 22 تھے، 22 میں اگر تین کم کریں تو 19 ہوں گے، اور وہاں 18 ہیں، اور ایک نام ہم نے روکا تھا. نہیں، آف نہیں، حضرت آف. اچھا، ڈبل کے، ٹھیک ہے. پھر بھی میرپور خاص والے آگے بڑھ گئے. ایک نمبر کے فرق سے میرپور خاص نے دونوں بار نمبر حاصل کیے ہیں. اور جناب، اب دیکھنا ہے مقابلے میں فرق زیادہ ہو گیا ہے. آخری سیگمنٹ میں باب المدینہ والوں کو جوش دکھانا ہوگا، ورنہ مقابلے سے آلموسٹ تو باہر ہو چکے ہیں. جی، کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی، یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور ابن عباس، ان کی روایتیں موجود ہیں، یہ صحابہ اکرام کے نام نہیں ہیں. ان کی یہ سمجھے کہ یہ کس کے والد ہیں یا کس کے بیٹے ہیں. بعض اوقات اس طرح نام پکارا جاتا ہے، تو جو ان کا نام تھا، جیسے عبداللہ کچھ صحابی کا نام ہے، تو ان تینوں کے نام بھی اگر ہماری مجلس بتا دیں گی تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو عرض کر دوں گا. تو بہرحال، اس کے باوجود جو ہے ہمارے اسلامی بھائی ایک نمبر سے. اچھا، تینوں کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود. تو عبداللہ ابن عمر لکھتے تو وہ نام ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی بچت ہو گئی ہے. باب المدینہ اور میرپور خاص والے جو ہے، سانس میں سانس آئی ہوگی. چلتے اسکور بورڈ کی جانب. 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. جی، امتحان ہے، عجیب اللہ شان ہے، سما ہے. جی جی جی، باب المدینہ کے 44 نمبر، میرپور خاص والوں کے 50 نمبر. اب اگر انہوں نے ترتیب کیجئے میں آگے جانا ہے تو سارے کے سارے درست کیجئے ان کو کرنے ہوں گے، باب المدینہ والوں کو، ورنہ میرپور خاص والوں نے ایک بھی صحیح جواب دے دیا تو مقابلے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. غلطی کرنے پر یاد رہے، 2 نمبر چلے جائیں گے. آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. چلتے ہیں درست کیجئے کی طرف. جی، اب جناب آپ کو طریقہ پتا ہے، آپ اگر بیل بجا دیں گے تو نمبر اسکرین سے چلا جائے گا، پھر آپ نے بتانا ہوگا، اور اس میں وقفہ زیادہ نہیں لے سکیں گے. مشورہ کر کے دیجئے گا، حروف جو ہے وہ اسکرین سے ہٹا دیے جائیں گے. پہلا درست کیجئے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ہاں، ایک منٹ بیل چیک کر لیجئے. ایک منٹ رک جائیے گا. ٹھیک ہے، بیل اوکے، چلیں. اب بتائیے پہلا درست کیجئے کیا ہے. بیل بجا دی ہے باب المدینہ والوں نے، نمبر حروف غائب ہو گئے ہیں. جی، مدنی قاعدہ آپ نے کہا، مدنی قاعدہ. اور جناب، اگر یہ صحیح جواب ہوا تو انہیں 2 نمبر مل جائیں گے، غلط جواب ہونے کی صورت میں 2 نمبر مزید لے لیے جائیں گے. اور اگر یہ 2 نمبر چلے گئے تو یاد رہے، باب المدینہ کے پاس واپس آنے کا موقع نہیں ہوگا. اور دیکھتے ہیں اسکرین پر صحیح جواب کیا ہے. یہ مدنی قاعدہ نہیں تھا، یہ وقف مدینہ. جلد بازی میں غلطی ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں اگلے درست کیجئے کی طرف. جی، چالیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس, اب تک بیل نہیں بجی ہے. کچھ اشارہ دے دیتا ہوں میں, یہ کسی سمت کی بات ہو رہی ہے. جی بیرپور خاص والوں نے بیل بجائی ہے, سمت قبلہ آپ نے کہا, سمت قبلہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. محیپور خاص والے آگے بڑھتے ہوئے, تیسرا بول لفظ جو درست کرنا ہے, آئیے دیکھیے اسکرین پر وہ کیا ہے. جی فتاوہ رضویہ. جی آپ نے کہا فتاوہ رضویہ. باب المدینہ والے لگتا ہے نمبر آج دینے کے موڈ میں ہے, یہ فتاوہ رضویہ نہیں ہے. یہ کیا ہے اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی یہ طواف زیارہ ہے اور اسے طواف افادہ بھی کہتے ہیں. یہ حج کا رکن ہے, اس کا وقت 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک ہے, مگر 10 ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے. آخری درست کیجئے کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی بہت خوبصورت لفظ ہے یہ. یہ کسی عشق کی بات ہو رہی ہے. جی عشق رسول. عشق رسول جواب بالکل درست دے دیا ہے. نعت خواہ شعر سنائے نا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ المدینہ کراچی. میزبان ٹیم آج ہم سے جدا ہو رہی ہے. یاد رہے کہ باب المدینہ کراچی کی دو ٹیمز ہم نے سلسلے میں شامل کی تھی, ایک تو اب یوں سمجھیے مقابلے سے باہر ہو گئی, دوسری ٹیم ان قریب پری کوارٹر فائنل میں آنا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کہاں تک جاتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. تو عبدالحبیب بھائی آپ کے صاحبزادے بھی تھے باب المدینہ. جی الحمدللہ شہزاد گانچی بھائی کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے بھی ہیں مشتبہ رضا, وہ بھی تھے. آگے آ جائیں. آج یہ ذہنی آزمائش کی شفافیت بھی آپ کو پتا چل گئی ہوگی کہ جو بعض اوقات بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. ہماری نیت نہیں تھی کہ ہم بتاتے کہ مشتبہ میرے بیٹے ہیں, لیکن ہم نے یہی سوچا تھا کہ اگر کسی مقابلے میں وہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم بتا دیں گے. میں دیکھ رہا تھا ماشاء اللہ دن رات ان کی کوششیں تھیں, رات کو یہ دیر تک جاگ کر جو ہے وہ آپس میں تیاری کی تھی, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے کیونکہ بہت شاندار تیاری میرپور خاص والوں کی, اور خاص طور پہ میں نے دیکھا بہت بڑا فرق آ گیا جو لکھائی والا معاملہ تھا. حالانکہ دونوں طرف کا ایک ایک نمبر ایک ہی لفظ کم تھا, لیکن کمال ہے. یہ دعوت اسلامی کا ٹیلنٹ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا. میں تو کل یہ بات کر رہا تھا لاسٹ سلسلے میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے کہ جب پری کوارٹر اتنے کلوز جا رہے ہیں, یعنی روزانہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھی ٹیم ہم سے جدا ہو رہی ہے. ذرا ایک دو نمبروں سے اگر کوئی پیچھے جاتا ہے تو دل دکھتا ہے کہ یار کتنی تیاری کر کے وہ آئے ہوں گے. لیکن ماشاءاللہ آج میرپور خاص والوں نے پروف کیا بہت شاندار تیاری. اللہ کریم ان کو برکت دے اور مزید انہیں آگے بڑھنے کی توفیق دے. چلیں گے اب انعامات کی طرف اور اسکور بورڈ فائنلی دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی 40 ستمبر باب المدینہ کے, اور جو مقابلہ بالکل برابر برابر جا رہا تھا اور کافی فرق سے میرپور خاص والے 54 نمبر سے وہ آگے لے کر گئے ہیں, کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا تھی. مقابلے کا نتیجہ تو میرپور خاص کے حق میں نکلا, آپ کی رائے بتاتے ہیں. جی کراچی والوں کے لیے 61% رائے تھی, میرپور خاص والوں کی 39%, اور باب المدینہ والے رائے کے مخالف ہو گئے. لیکن یہ ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ آج میرے حساب سے بہت شاندار تیاری تھی میرے خاص والوں کی. آپ دیکھتے ہیں فیضان ابو ہریرہ. جی جی فیضان ابو ہریرہ لایا جائے. مدنی منی لا رہی ہیں, کیا بات ہے جی. جناب میرپور خاص مائک بھی دیجیے گا ذرا. میرپور خاص والوں کے نام پوچھیں گے ہم. اور یہ میرپور خاص والوں کو جا رہا ہے یہ تو طے ہو گیا ہے, مگر تینوں میں سے کن کے پاس جا رہا ہے؟ آپ میں سے کسی ایک نے پہلے لیا ہے؟ کنہوں نے لیا ہے؟ آپ نے لیا ہے. چلے جناب یاد رہے ہمارا یہ بھی اعلان ہے کہ فیضان ابو ہریرہ جس کو دیا زیادہ فیضان ابو ہریرہ ملیں گے. جی محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی. میرپور خاص محمد فیروز رضا اتاری. پہلا فیضان ابو ہریرہ بھی محمد عابد نے لیا اور آج کا بھی محمد عابد اتاری لے رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جس کے پاس زیادہ ہوں گے اس کو کیا پھر؟ انشاءاللہ جس کے پاس سب سے زیادہ فیضان ابو ہریرہ ہوں گے فائنل میں اعلان کیا جائے گا, فیضان مصطفیٰ انعام انہیں دیا جائے گا. وہ کیا ہوگا انشاءاللہ وہ فائنل میں بتائیں گے. بہرحال مدی چل کے ناظرین آپ نے دیکھا یہ پری کوارٹر فائنل. اب قرآن دازی کریں گے, پہلے سوال کا جواب اگر ہو جائے. جی آئیے. ان صحابی رسول کا نام بتائیں جنہوں نے مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اسے دہرایا اور دونوں انگوٹھے چوم کر انہیں آنکھوں سے لگایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی. جواب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ. امید ہے آپ نے حاصل کر لیا ہوگا, اتنی پیاری پیاری معلومات اس میں ہیں. بہت سارے نام ماشاءاللہ ہم تک پہنچے. کچھ نام پڑھ دیتا ہوں. نعمان احمد اتاری رحمت آباد ایبٹ آباد. ابراہیم رضا حویلیہ کینٹ. محمد اسماعیل چک 31 جنوبی. حمزہ باب المدینہ کراچی. نصرت عباس منڈی باودین. سید فدا حیدر اتاری تلمبا. اکبر اتاری کہوٹا. محمد عبیر اتاری شیخوپورہ. عبد العزیز سکھر. امجد فیضان اکاڑا. توقیر احمد ضیا کوٹ سیالکوٹ. عبد الوہاب اتاری سردار آباد فیصل آباد. محمد مزمل گجراوالا. شمس الدین فاروق نگر لاڑکانہ. مزید بھی کچھ نام ہیں جو چل رہے ہوں گے, اسکرین پر آپ دیکھتے رہیں گے. اور آج تحفہ جا رہا ہے شمس الدین فاروق نگر لاڑکانہ. آپ اپنا ایڈریس بھیجئے, آپ تک انشاءاللہ یہ تحفہ پہنچایا جائے گا. اب باری ہے قرآن دازی کی. جی قرآن دازی کریں گے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جی مدنی منوں کی پہلے ہوگی, بڑوں کی ہوگی. چلیں جناب لائیے جلدی سے اپنا اپنا ٹوکن سنبھال لیجیے. 2071 2071 اللہ لگتا ہے ٹوکن لے کر چلے گئے. ایک اور قرآن دازی ہوگی. ہیں موجود ہیں؟ آ جائے آ جائے ماشاء اللہ. 2071 چلے مدنی منوں کی قرآن دازی لائیے. مدنی منوں کی اچھا آئیے. آ جائیں مدنی منوں کی قرآن دازی جب تک کر لیتے وہ آ رہے ہیں ماشاء اللہ. ون سیون سیون ایٹ ارے واہ ماشاء اللہ یہ پہلے بھی لے کر گئے ہیں تحفہ. کیا بات ہے. السلام علیکم. کوئی کوئی دم کر کے ڈالتے ہیں بھائی ٹوکن. یہ لیں آپ کا تحفہ ہے. آئیے ماشاء اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ماشاء اللہ یہ لیجیے. چلے جاؤ یہاں. کل مدنی مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہوگا یہ بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے. اچھا یہاں موجود جو اسلامی بھائی ہیں وہ ذرا تشریف رکھیے گا. ابھی صلاۃ السلام کے بعد آپ سب کے لیے خصوصی اعلان بھی ہے جو آف ایئر اعلان ہوگا, تو آپ یہاں رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی. جی سوال اب سوال جو ہے جو کل ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. جو کل آپ نے جواب دینا ہے مدنی چل کے ناظرین نے وہ سوال دیکھتے ہیں. جی بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل کون ہیں؟ کس مبارک ہستی کی بات ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ جواب کہاں سے ملے گا؟ یہ جواب بھی مہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے آپ کو مل جائے گا، حاصل کیجئے، تلاش کیجئے اور ہمیں جلدی جلدی جواب بھیج دیجئے۔ مدنی چرخ کے ناظرین، وقت ہوا ہے صلاۃ السلام کا، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی صلاۃ السلام کے لیے شامل ہو جائیں۔ آج جس ٹیم کو ہم رخصت کر رہے ہیں ان کو تحائف بھی پیش کر دیتے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو تحائف نہیں دیے، چلے جناب تحائف بھی دے دے بھائی، انشاءاللہ باب المدینہ والے اپنے ہی ہیں نا، ادھر ایک منٹ رکھیے گا، چلے جناب آ جائیں، باب المدینہ والوں کو تحائف بھی دے دیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ شہزاد بھائی، بڑی اچھی آپ کی لوگوں کی تیاری تھی بغداد بھائی، ماشاءاللہ۔ جی ہمیں سرٹیفکیٹ مدی چیک آ رہے ہیں، چلے صلاۃ السلام ہوگا، یہاں آ جائیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک خوبصورت اعلان کیا تھا اور ہمارے شہزاد گانچی بھائی سلسلے کو بہت پیارے انداز سے ڈائریکٹ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں سلسلہ پسند بھی کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ ہمارے شہزاد بھائی کے لیے ہمارے ایک مدری چینل کے ناظر میں سے عمرے کے ٹکٹ کا اعلان کیا ہے، تو شہزاد بھائی دور تو ہو رہے ہیں لیکن سلسلے سے اللہ نے چاہا تو مدینہ شریف کے قریب ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ہو انہیں۔ یہ آپ کا مدری چیک 1900 روپے کا، ماشاءاللہ یہ بھی لیجئے، اور اب آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی صدا علیک یا رسول صدا علیک یا نبی صدا علیک یا رسول صدا علیک یا حبیب صدا سلام